U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. O vjernici, ugovore ispunjavajte. Dozvoljena vam je stoka, osim onih životinja čija će vam se zabrana navesti. I dok obrede hadža obavljate, nije vam dopušteno da lovite. Allah propisuje onako kako on hoće. O vjernici, Allahove obrede hadža ne obeščašćujte. Ni sveti mjesec, ni kurbane. A naročito ne one ogrlicama nagizdane. Niti ljude svetom hramu zapućene, koji od gospodara svoga traže zadovoljstvo i obilje. A kad obrede hadža vi obavite, tad lovite. I nek vas mržnja prema narodu nekom ne navede zbog onoga što vam dolazak svetom hramu spriječiše da taj narod napadnete. Dobročinstvom i bogobojaznošću vi se pomažite. A u grijehu i neprijateljstvu vi ne sudjelujte. I Allaha se bojte, jer doista Allah žestoko kažnjava. Zabranjena vam je strvina i krv i svinjsko meso i sve što je zaklano u nečije drugo, a ne ime Allahovo, i ona životinja koja je udavljena i koja je ubijena i koja je strmoglavljena i koja je rogom nabodena i koja je od zvijeri naklana, osim ako je od vas preklana. I koja je na žrtvenicima žrtvovana. I zabranjuju vam se da strelicama gatate. Jer to grijeh je. A danas su nevjernici u očaj pali zbog vjere vaše. Zato njih se ne bojte, a mene se bojte. Danas sam vam vjeru vašu upotpunio i blagodat svoju prema vama ispunio i da islam vaša vjera bude, ja sam htio. A onaj ko bude primoran, kad glad hara, bez namjere da čini grijeha, Allah takvo me prašta i samilostan je. Pitaju te šta im je dozvoljeno. Ti reci, vama su lijepa jela dozvoljena. I ono što vam ulove životinje, od vas lovu podučene, onako kako je i vas Allah naučio. Zato što vam one uhvate, vi jedite. I Allahovo ime pritome vi spomenite. I Allaha se bojite. A Allah brzo račun sviđa. Danas vam se dozvoljavaju lijepa jela. I vama je dozvoljena hrana onih kojima je knjiga data. A i vaša hrana njima je dozvoljena. I dozvoljene su vam čestite vjernice i čestite žene onih kojima je knjiga data prije vas. Kad im vjenčane poklone njihove dadnete s namjerom da se njima oženite. A ne da blud činite, niti da ih za prilježnice uzimate. A onaj ko od vjere otpadne, njemu svako dobro djelo propadne. Na onom svijetu među nesretnima je. O vjernici, kad namjeravate da namaz obavite, vi lica svoja umijte i ruke svoje do iza lakata operite. Glave svoje vi potarite i noge svoje do iznad članaka operite. A ako ste neokupani, vi se okupajte. I ako budete bolesni ili budete putovali ili budu neki od vas prirodnu potrebu izvršili ili sa ženama svojim odnos imali, a vode niste našli, tad tejemum uzmite. Rukama svojim čistu zemlju dotičući i njima preko lica svojih i ruku svojih prelazeći. Allah ne želi da vam nikakve teškoće učini. Već želi da vas očisti. I blagodat svoju prema vama upotpuni. Da biste tako vi zahvalni bili. I sjetite se Allahove blagodati koju vam je podario. I zavjeta kojim vas se obavezao kad ste rekli: čujemo i pokoravamo se. I Allaha se bojte. Allah doista svačije misli znade. Odlučni za Allahovu istinu budite i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja prema nekom narodu ne navede, pa da nepravedni budete. Vi pravedno postupajte. Bogobojaznosti bliži. I Allaha se bojte. On je doista obaviješten o svemu što činite. Allah je obećao onima koji vjeruju i rade dobra djela. Njima oprost grijeha i nagrada golema. A koji ne budu vjerovali i budu znake naše poricali, takvi će biti vatri stanovnici. O vjernici, sjetite se blagodati Allahove prema vama kad je jedan narod žudio da njegovih šaka dopadnete, pa Allah od vas odvrati šake njihove. I Allaha se bojte. A na Allaha nek vjernici oslanjaju se. Allah je uzeo zavjet sinova Israilovi. I 12 rješina njima smo poslali. Ja sam doista uz vas, Allah obznan. Ako namaz budete obavljali i zekat budete davali, i u poslanike moje budete vjerovali, ako ih budete štovali iz draga srca Allahu zajam davali, vaše grijehe ja ću vam sigurno pokriti, i vas u rajske bašće kroz koje rijeke teku uvesti. A koji nakon svega toga ne bude među vama vjerovao, taj je doista s pravog puta zalutao. Ali zbog toga što su zavjet svoj kršili, mi smo ih prokleli i da im srca kamena budu, mi smo učinili. A oni su riječi iz mjesta njihovih istavljali i udio svoj, za koji su opominjani bili, zaboravljali. I neprestance ćeš ti na urotu njihovu nailaziti, osim kod nekolicine njih. pa ti preko toga prijeđi i njima oprosti. Jer Allah doista dobročinitelje voli. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا od onih koji kažu mi smo kršćani, zavjet njihov smo uzeli, pa su udio svoj za koji su opominjani bili zaboravljali. I mi smo među njih neprijateljstvo i mržnju sve do dana sudnjega ubacili. A Allah će im obznaniti sve što su oni činili. O sljedbenici knjige, evo, naš poslanik vam dođe i mnogo toga što vi skrivate od knjige, on vama objasnit će. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ I od Allaha vam dođe svjetlost i knjiga razgovjetna. Allah njome one koji za zadovoljstvom njegovim žude na pute spasa upućuje. I iz tmina na svjetlo svojom voljom njih izvodi. I pravim putem on ih vodi. Nevjernici su oni koji vele. Doista je Bog Mesih, sin Mejreme. Ti reci, ko je taj ko može Allaha da spriječi? Da on, ako hoće, Mesiha, sina Mejremina uništi. i majku njegovu i sve na zemlji. Allahova je vlast i na nebesima i na zemlji i na onom što je između njih. On stvara šta hoće. Allah doista sve može. I jevreji i kršćani vele. Mi smo djeca Božja i njegovi miljenici. I reci, zašto vas onda on zbog grijehova vaših kažnjava? Ne, vi ste samo ljudi koje on stvara. On kome hoće prašta, on koga hoće kažnjava. I Allahu vlast nebesa i zemlje i onog što među njima je pripada. O sljedbenici knjige, naš poslanik vam evo dođe, nakon što jedan dio vremena bez poslanika prođe, da vam objasni. Da ne biste rekli, ne dođe nam radosne vijesti donosilac, ni opominjate. I evo, dođe vam radosne vijesti donosilac i opominjate. A Allah sve može. I kad Musa narodu svome reče, o moj narode, Allahove blagodati prema vama vi se sjetite. Kad on neke između vas učini vjerovjesnicima i neke učini kraljevima, i kad vam dade to što nikom na svim svjetovima nije dao. O narode moj, u svetu zemlju uđite, koju vam Allah odredio je. I nazad se vašim tragovima ne vraćajte, pa da se tako izgubljeni vratite. A oni rekoše, o Musa, u svetoj zemlji je narod silnički. I dok god iz nje ne izađu oni, nećemo u nju ući. Ako iz nje iziđu, tad ćemo mi ući. A dva čovjeka između onih koji su se Allaha bojali i kojima Allah blagodat svoju podari, rekoše, na kapije njihove vi navalite. I kad kapije vi prođete, pobjednici ste. I na Allaha se, ako ste vjernici, vi oslonite. O Musa, rekoše, dok god su u svetoj zemlji oni, u nju nećemo ulaziti mi. Idi ti i gospodar tvoj, pa se borite vi. A mi ćemo ovdje ostati. A Musa reče, gospodaru moj, ja nemam vlasti ni nad kim, osim nad sobom i bratom svojim. Pa presudi nama i ljudima griješnim. I Allah reče, sveta zemlja će im 40 godina zabranjena biti. I oni će zemljom lutati. A ti za narodom griješnim nemoj očajavati. I pripovjedi im pripovijest o dvojici sinova Ademovih, onako kako jest, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli. I od jednog primljena bi, a od drugog ne bi primljena. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ I taj reče, ja ću te zbilja ubiti. A onaj reče, Allah prima samo od bogobojazni. A ako ti ruku svoju prema meni pružiš da me ubiješ, ja svoju ruku da te ubijem prema tebi pružiti neću. Ja se doista bojim Allaha, svih svjetova gospodara. Ja želim da ti i moj i svoj grijeh poneseš i vatri stanovnik budeš. A takva je kazna za nasilnike sve. I duša njegova navrati ga da ubije brata svoga. I ubi ga. I gubitnikom posta. I Allah posla jednog gavrana da po zemlji kopa, da mu pokaže kako da zakopa lijes brata svoga. I on povika, teško meni, zar ne mogu ja da poput ovoga gavrana zakopam lijes svoga brata? I on se pokaja. I zbog toga smo mi sinovima Israilovim propisali, ko ubije nekoga koji ubio nije, ili koji na zemlji nerede činio nije, kao da je ljude poubijao sve. A ako bude uzrokom da se sačuva život nečiji, kao da je sačuvao živote svih ljudi, njima su poslanici naše jasne dokaze donosili. Ali su mnogi ljudi opet na zemlji sve granice zla prelazili. Doista je kazna za one koji protiv Allaha i njegova poslanika ratuju, ili koji na zemlji nered siju, da se ubiju ili razapnu, ili da im se ruke njihove i noge njihove u nakrst odsijeku. Ili da se iz zemlje izgnaju. To je njima poniženje na ovom svijetu. A na onom svijetu njima patnja velika. Osim onih koji se pokaju prije nego li im odmjerite kaznu. I znajte, doista je Allah oprostitelj grijeha i samilostan je. O vjernici, Allaha se bojite i nastojite da mu dragi budete. I na putu njegovu vi se borite da tako uspjeh zadobijete. Kad bi nevjernici sve što je na zemlji posjedovali i još toliko imali, sve bi to oni dali. Ne bi li se od kazne onog svijeta odkupili, a primljeno im bilo ne bi. Njima kazna bolna. Oni će zaželjeti da izađu iz vatri, ali njima iz vatri izlaska biti neće. Njima patnja neprestana. Onome koji ukrade i onoj koja ukrade, odsjecite ruke njihove. To im je za ono što uradi se kazna i od Allaha opomena. A Allah je silan i mudar. A ko se nakon svoga zlodjela pokaje i ko se popravi, pa Allah će i njemu oprostiti. Allah doista grijehe prašta i samilostan je. A Zar ne znaš da Allahu pripada vlast nebesa i zemlji? On će kazniti koga on hoće, a kome hoće, oprostit će. Allah sve može. O poslaniče, neka te u očaj ne bacaju oni koji se u nevjerstvu natječu među onima koji ustima svojim izjavljuju: mi vjerujemo, a ne vjeruju srca njihova. Jevreji koji rado laži slušaju i tuđe besjede rado prihvataju i tebi ne dolazi. One riječi s njihovih mjesta istavljaju i govore: ako vam se s riječima ovim dođe, to prihvatite, a ako vam se one ne ponude, oprezni tad budite. A koga Allah želi u nevjerstvu njegovu ostaviti, takvom ti ne možeš ništa mimo Allaha učiniti. To su oni kojima Allah ne želi srca njihova očistiti. Njima na svijetu ovome poniženje pripada, a na svijetu onome njima kazna golema. Rado laži slušaju, rado ono zabranjeno jedu. Ako ti dođu, ti im presudi ili se od njih okreni. A ako se od njih okreneš ti, tebi neće moći nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im po pravdi. Allah doista pravedne voli. A kako da od tebe traži da im ti sudiš, kad oni Tevrat posjeduju, u kome propisi Allahovi imaju. Oni bi se od presude tvoje okrenuli. A oni i nisu vjernici. Mi smo doista Tevrat objavili. U njemu je uputa i svjetlost. Po njemu vjerovjesnici sudiše onima koji od jevreja Allahovu vjeru prihvatiše i pobožni sudiše i učeni od kojih se tražilo da knjigu Allahovu čuvaju. I oni su bili knjige svjedoci. Ljudi, se ne bojte. Mene se bojte. Moje ajete za prezrenu cijenu ne predajte. A koji ne sude po onom što Allah je objavio, pravi su nevjernici. A u Tevratu smo im propisali glava za glavu i oko za oko i nos za nos i uho za uho i zub za zub. A rane nek poravnaju se. A ko od odmazde odustane, to će mu biti grijeha i iskupljenje. A koji ne sude po onom što Allah objavio je, takvi su pravi zločinitelji. A potom smo Isa, sina Mejremina, za njima poslali. Da Tevrat prije njega objavljen potvrdi i Inđil smo mu dali. U njemu je uputa i svjetlo. وَآتَيْنَا i on je Tevrat, prije njega objavljen, potvrdio, koji je uputa i pouka bogobojaznim. Nek sljedbenici Inđila sude prema onome što Allah u Inđilu objavio je. A koji ne sude po onome što Allah je objavio, takvi su pravi raskolnici. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ i tebi knjigu objavljujemo s istinom, da potvrdi knjigu prije objavljenu. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا A ti im presudi po onom što Allah objavi i njihove strasti ne slijedi. وَلَا تَتَّبِعْ I ne odstupaj od istine što ti dolazi. I mi smo, da svi vi zakoni pravac imate, odredili. A da je Allah htio, on bi vas sve jedne vjere stvorio. Ali je on htio da vas iskuša u onom što vam je objavio. Zato u dobru se natječite Allahu ćete se svi vratiti i on će vas o svemu onom obavijestiti u čemu se razilaziste. I presudi im po onom što Allah objavi. Strasti njihove ne slijedi. Ti spram njih na oprezu budi. Da te ne odvrate od dijela onog što ti Allah objavi. A ako glavu okrenu, ti znaj da Allah želi da njih zbog nekih grijehova njihovih kazni. Ali većina ljudi su griješnici. Zar oni za paganskom presudom žude? Pa ko je taj ko je od Allaha sudac bolji narodu koji čvrsto vjeruje? O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su jedni drugima zaštitnici. A koji od vas za zaštitnike uzme, njihov je. Allah doista neće na pravu stazu uputiti narod silnički. Ti vidiš one u čijim srcima bolest je, kako se natječu njima da odu govoreći: bojimo se kakve nesreće da nas ne snađe. A možda će Allah doista pobjedu dati ili neki izlaz od sebe pružiti, pa će se tada oni zbog onog što su u dušama svojim skrivali kajati. I reći će vjernici: a zar su doista to oni koji su se čvrsto Allahom, najvećom zakletom svojom, zaklinjali i da su zaista s vama govorili? Djela njihova u propast će otići, a oni stradalnici postati. O vjernici, ako neki od vas od vjere svoje otpadne, Allah će doista mjesto takvi dovesti ljude koje on voli i koji njega vole. Vjernicima ponizne nevjernicima osorne. Na Allahovom putu oni će se boriti, ni od čijeg prijekora neće strepjeti. A to je Allahov dar. on dar svoj kome hoće podaruje. Allah sve obuhvata i sve znajući je. Vaši zaštitnici su samo Allah i njegov poslanik. I vjernici koji namaz klanjaju i zekat daju, ponizno to čineći. A koji Allaha i njegova poslanika i vjernike uzmu za zaštitnike, pa Allahova strana pobjednička bit će. O vjernici, ne uzimajte za prijatelje svoje one koji vašu vjeru u šalu i porugu broje, pa bilo da su to oni kojima je knjiga data prije vas ili da su mnogobožci. A Allaha se bojte, ako vjernici ste. I kad vi na namaz pozivate, oni i to za šalu i lakrdi uzimaju. Zato jer su oni ljudi koji ne razmišljaju. Ti reci, o sljedbenici knjige, zar da nas mrzite zato što u Allaha vjerujemo i što vjerujemo u ono nama objavljeno i što vjerujemo u ono prije objavljeno? I što je većina vas griješnika. Ti reci, hoćete li da vas obavijestim o onim još gorim? Njih će Allah još žešće kazniti. To su oni koje je Allah prokleo, na koje se rasrdio. U majmune ih i u svinje pretvorio. I oni koji se vragu klanjaju. Ulai Njih najgore mjesto čeka. Najdalje su zastranili od puta pravoga. I kad vam dođu, tad govore, vjerujemo. A takvi vam s nevjerstvom dođeše i s nevjerstvom odoše. Allah doista zna to što oni skrivaju. Ti vidiš mnoge od njih kako se u grijehu i neprijateljstvu natječu i kako ono što je zabranjeno jedu. A ogavno je to kako oni postupaju. Zašto ih čedni ljudi, svećenici i znalci njihovi ne spriječe da griješni govor govore i zabranjeno jedu? Ogavno je to kako oni postupaju. A jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta. Stisle im se ruke njihove i prokleti bili zbog toga što su rekli. Ne, obje su ruke Allahove pružene. On kako hoće udjeljuje. Doista će to što gospodar tvoj objavljuje tebi kod mnogih njihovih zabludu i nevjerstvo jačati. A mi smo među njih stavili neprijateljstvo i mržnju do dana sudnjega. Kad god raspire vatru za rat, Allah je ugasi. I na zemlji oni smutnju hoće praviti. A Allah smutljivce ne voli. Da sljedbenici knjige vjeruju i da su bogobojazni, grijehove njihove mi bismo im prekrili. I jamačno bismo ih u bašće rajskog uživanja uveli. ولو أنهم أقاموا التوراة da se oni prihvate Tevrata i Inđila i onoga što im je objavljeno od gospodara njihova, imali bi šta jesti od onog iznad njih i onog ispod nogu njihovih. A ima i sljedbenika knjige pravednih, ali je ogavno ono šta većina njih čini. O poslaniče, ti obznani šta ti se od gospodara tvoga objavi. A ako to ne učiniš, tad poslanicu njegovu ti obznanio nisi. A Allah će te od svijeta štititi. Allah na pravu stazu narod nevjernički neće uputiti. Ti reci, o sljedbenici knjige, vi nemate vjere nikakve sve dok se Tevrata i Inđila i onog što vam je objavljeno od gospodara vašega pridržavali ne budete. Doista će to što gospodar tvoj objavljuje tebi kod mnogih njihovih zabludu i nevjerstvo jačati. Ali ti za narodom nevjerničkim nemoj očajavati. Doista oni koji vjeruju i koji su bili Jevreji i Sabijci i kršćani koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i dobra djela rade, njima straha nema i oni očajavati neće. I mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što im po volji duša njihovih ne bi, كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ tad bi neke poslanike u laž ugonili, a neke bi ubijali. Znovali su da na iskušenje neće biti stavljeni. Potom su slijepi i gluhi bili. A zatim im Allah oprosti. Ali među njima još je dosta slijepih i gluhih. A Allah dobro vidi to što čine oni. Nevjernici su oni koji vele: doista je Bog Mesih, sin Mejreme. A Mesih je zborio: o sinovi Israilovi, štujte vi Allaha i moga i vašega gospodara. Drugog Allahu ravnim drži, njemu će Allah džennet zabraniti. Stanište njegovo vatra će biti, a nevjernicima niko neće pomoći. Nevjernici su oni koji tvrde: Allah je treći od trojice. A samo je jedan Bog. A ako se od takva govora ne okane, bolna patnja će doista stići one koji ne vjeruju među njima. Zašto se oni ne pokaju Allahu i oprosta od njega zatraži? Pa Allah grijehe prašta i samilostan je. Mesih, sin Mejreme, samo je poslanik. I prije njega dosta poslanika minu. A majka njegova je uvijek zborila istinu. I njih dvoje jeli su hranu. انظر كيف Pogledaj kako im znakove objašnjavamo mi. A potom vidi kako se okreću oni. Ti reci, zar da nekome drugom robujete? Ko vam ne može učiniti ni koristi kakve, a ni štete, a ne Allahu. Pa, Allah je onaj koji sve čuje i koji sve zna. Ti reci, o sljedbenici knjige, vi u svojoj vjeri ne pretjerujte suprotno istini. I prohtjeve ne slijedite naroda koji je zalutao još prije. A i mnoge u zabludu odveo je, pa tako i sam s pravog puta skrenuo je. Prokleti su nevjernici sinova Izraela jezikom Davuda i Isaa, sina Mejremina. Jer su obijesni bili i granice svakog zla prelazili. Jedni druge od ružnih stvari nisu odvraćali, a i sami su ih radili. Ogavno je to kako su postupali. Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ogavno li je ono što sami sebi pripravljaju, pa protiv sebe Allahovu srdžbu izazovu i u patnji do vijeka ostanu. A da oni u Allaha i u vjerovjesnika vjeruju i u ono što je objavljeno vjerovjesniku, mnogobošcima oni prijatelji ne bi bili. Ali većina njih su razvratnici. تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ Ti ćeš doista naći da su jevreji i mnogobošci vjernicima neprijatelji najžešći. A sigurno ćeš još naći da su vjernicima prijateljstvom najbliži oni koji vele: mi smo kršćani. To je zato jer među njima svećenika ima i monaha, i zato jer se oni ne ohole. I kad oni ono što se poslaniku objavljuje slušaju, ti vidiš kako im iz očiju suze liju, sve zbog istine koju spoznaju. I oni govore: gospodaru naš, mi vjerujemo. S onima što vjeru svjedoče, ti upiši i nas. Zašto da i mi u Allaha ne vjerujemo i u istinu koja nam dolazi? Pa i mi žudimo da nas gospodar naš uvede s ljudima dobrim u džennet. I Allah će njih za riječi koje su govorili rajskim bašćama kroz koje teku rijeke nagraditi. U rajskim bašćama vječno će oni ostati. Takva će nagrada dobročiniteljima biti. A oni koji ne vjeruju i lažnim smatraju naše znakove, takvi će biti stanovnici vatri. O vjernici, ne zabranjujte sebi ljepote koje vam Allah dozvolio je, i granice ne prestupajte. Allah ne voli one koji prelaze granice. Od onog što vam je Allah podario, što je dozvoljeno i lijepo, vi jedite. I Allaha se bojite u kojeg vi vjerujete. Allah vas neće kazniti za zakletve nenamjerne, ali će vas kazniti za zakletve namjerne. Za prekršenu zakletvu vi ćete se iskupiti. Tako što ćete 10 siromaha nahraniti. Onom posljednjom hranom kojom porodicu svoju hranite, ili pak da siromahe odjednete, ili roba robstva oslobodite. A ko niti jedno od toga ne bude mogao, 3 dana on nek posti. Eto, tako se za zakletve svoje, kad se zakunete, otkupljujete. A zakletvi svoji vi se pridržavajte. I tako vam Allah objašnjava propise svoje da biste mu zahvalni bili. O vjernici, doista su vino i kocka i kumiri i strelice za proricanje ružne stvari, posao šejtanski. Svega toga se klonite da biste postigli što želite. Šejtan samo hoće da među vas neprijateljstvo i mržnju ubaci vinom i kockom i da vas od spominjanja Allaha i namaza odvrati. Pa hoćete li vi s tim prestati? I pokoravajte se Allahu. I pokoravajte se poslaniku. I nek ste na oprezu. A ako leđa okrenete, znajte da je poslanik naš dužan samo da obznani. Nije vjernicima ni dobročiniteljima grije da nešto pojedu i popiju. Ako se onog što je njima zabranjeno čuvaju. I ako vjeruju i dobra djela čine. Te ako se Allaha boje i vjeruju. Zatim grijeha klone. I dobro rade. A Allah voli dobročinitelje. O vjernici, Allah će vas svakako kušati lovinom koja će vam tik ruku vaših i kopalja vaših biti. Da Allah tako pokaže na one koji se njega, kad ih niko ne vidi, boje. A onome ko čini zlo i nakon toga patnja bolna. O vjernici, dok ste u ihramima, nemojte loviti. A onome ko s namjerom divlja čulovi, kazna je da domaću životinju kao kurban Kabi namijeni. Vrijednost će domaćoj životinji dvojica vaših pravednika procijeniti. Ili će se taj iskupiti time što će vrijednošću istom siromahe nahraniti. Ili će, da bi osjetio propadnost čina svoga, postiti. A što je prije bilo, Allah je oprostio. A ko se takvu činu opet vrati, Allah će njega kazniti. Allah je silan i strogo kažnjava. Dopušteno vam je u moru loviti. Vama i putnicima lovinom se hraniti i u tome uživati. A zabranjeno vam je na kopnu loviti. Sve dok ste u ihramima, dok hadž obavljate. I Allaha se bojte kod kojeg ćete se sabrati. Allah je učinio Kabu hram sveti, preporodom za svijet. a tako i sveti mjesec. I kurbane, naročito one ogrlicama nagizdane. A sve to da znate, da Allah zna sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I da Allah zaista svaku stvar zna. Znajte da Allah žestoko kažnjava i da grijehe prašta. I samilostan je. Poslanikovo je samo da obznani. Allah zna sve što vi na javu iznosite i što skrivate. Ti reci, ružno i lijepo nisu isto. Makar te mnoštvo ružnog čudilo. I Allaha se bojte, o vi umom obdareni, da biste uspjeh zadobili. O vjernici, ne pitajte o stvarima koje vam, kad vam se objasni, zlo donosi. A ako budete pitali o njima u vrijeme dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se i Allah će izbrisati ono od prije. Allah prašta grijehe i blag je. Pitanja takva su prije vas postavljali, pa poslije u to nisu povjerovali. Allah nije nikakva propisa dao ni u Behiri, ni Sajibi, ni Vasili, ani Hami. Nego oni koji ne vjeruju na Allaha laži izmišljaju. I većina njih pameti nemaju. I kad im se kaže, dođite onom što Allah objavljuje i dođite poslaniku, oni odgovaraju, dosta je nama ono što od predaka naših naslijedismo. Zar i onda kad preci njihovi ništa nisu znali, niti na pravom putu bili? O vjernici, o dušama svojim vi se brinite. Ako ste na pravoj stazi, ona i zalutali neće vam naškoditi. A Allahu ćete se svi povratiti. I on će vas o onome što ste radili obavijestiti. O vjernici, kad vam se smrt približi, neka pri davanju oporuke dvojica pravednika vaših vama svjedoči. Ili druga dvojica koji nisu vaši. Ako ste na putu, a skobi vas skob smrti. A ako u njih vi sumnjate, onda nakon namaza vi ih zadržite, pa nek vam se Allahom zakunu. Zakljetu mi ni po koju cijenu nećemo prodati. Makar posrijedi bio i rođak nekoji. I svjedočenje od Allaha propisano mi nećemo skriti. U protivnom, mi bismo među griješnicima bili. Ako se otkrije da su ta dvojica zgriješila, tad mjesto njih drugu dvojicu da ih zamijene uzmite između oni kojima šteta nanesena je. I neka se Allahom zakunu. Naše svjedočenje istinitije je od svjedočenja njihova. mi se nismo krivo zaklili, jer bismo tada doista nepravedni bili. Tako je najlakše da oni daju svjedočenje, kako i dolično je. I da se ne boje da će zakletve njihove drugim zakletvama biti poništene. I Allaha se bojte. I poslušni budite. A Allah neće pravom stazom uputiti razvratnike. Na dan kad Allah poslanike sakupi i upita, jesu li vam se odazvali? A poslanici odgovore, mi znanje nemamo o tome, jer samo ti svih tajni znalac si. Kad Allah rekne, o Isa, sine Mejremin, sjeti se blagodati moje prema tebi i majici tvojoj. Kad sam te s Džibrilom osnažio, pa si iz Bešike s ljudima zborio, a i kad si zreo čovjek bio, i kad sam te knjizi i mudrosti i te vratu i Inđilu naučio. I kad si nešto od ilovače na ptići u priliku, mojom dozvolom oblikovao. I u to puno, i to ptica, mojom dozvolom bilo. I kad si mojom dozvolom slijepa od rođenja i gubavu, ti iscijelio. I kad si mojom dozvolom mrtve dizao, i kad sam ja od tebe, sinova Israilove, otklonio i obuzdao, tad kad si im ti znakove donio, i Pa su oni koji među njima ne vjeruju rekli, to drugo nije doli prava vrađbina što je. I kad sam učenicima naredio, vjerujte u mene i poslanika moga, a oni su odgovorili, vjerujemo, a i ti svjedokom budi da smo ti mi predani. I kad učenici upitaše, o Isa, sine Mejremin, da li je gospodar tvoj u stanju nama s neba spustiti trpezu? A Isa reče, Allaha se bojte. Ako ste vjernici. A oni rekoše, mi želimo s nje da jedemo i da srca naša budu smirena i da znamo da si nam zborio istinu ti. A i da trpeze mi budemo svjedoci. Pa Isa, sin Mejremin, reče, Allahu, o naš gospodaru, s neba nam ti trpezu spusti, da nam blagdan ona bude i čudo od tebe, i našim prvima i našim potonjim ljudima. I obskrbi nas, jer si ti obskrbitelj najbolji. Allah reče, ja ću vam trpezu spustiti. A ko će od vas i nakon toga nevjernik biti? Ja ću takvog, doista, kao nikog na svijetu, žestoko kazniti. I kada Allah rekne, o Isa, sine Mejremin, da li ti ljudima kaza, uzmite mene i majku moju kao božanstva dva uz Allaha. قَالَ سُبْحَانَكَ I reći će Isa, slavljen nek si ti. Nije bilo moje da govorim o onom na šta prava ne posjeduje. Da tako rekao, ti bi to znao. Ti znaš što ja znam, a ja što ti znaš ne znam. Ti si doista znalac tajni svih. Ja im nisam drugo rekao osim ono što si mi ti naredio. Robujte Allahu i mome i vašem gospodaru. I svjedokom sam im bio, svjedok sam među njima boravio. A kad si me ti uzeo, ti si nad njima bdio. Ti nad svakom stvari bdiješ. Ako ih kazniš ti, oni su robovi tvoji. A ako im oprostiš, pa ti silan i mudar si. I Allah će reći, evo dana u kome će istinoljubivima istinoljubivost koristiti njihova. Njima pripadaju bašće rajske kroz koje teku rijeke. U njima će oni vječno ostati. S njima zadovoljan Allah će biti, a i oni s njim. To će uspjeh biti golemi. Allahu pripada vlast nebesa i zemlje i onog što na njima je. On može učiniti sve.